بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. سورة شعراء کی واقعات دا انبیاء ذکر کوي چې واقعات موسی علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام ذکر شوې سلور، دا پنځم واقعه وه. صالح علیہ السلام سمودیانو ته خپل تعلیمات پیش کړو، وغی پوه نشو، وغی جواب کی صالح علیہ السلام تا. او دا هغه وخت نه د دین حیثیت او په دین کې د پیغمبر حیثیت چل رب العزت څنګه خلقو ته بیانوي نو یو شانت دی، او د خلقو په تصور کې بل شانت دی. الله په نسبان دی د یو پیغمبر حیثیت دا دی چې هغه د الله د طرف نه قوم ته او انسانانو ته سډیر بهترین تعلیمات راوړي، ډیر برکتی او قیمتي هدایت یې راوړي. چې خلق هغه قبول کی، پاغي باندې خپل جون سم کی، بس صرف دا د یو پیغمبر حیثیت دی چې هغه کوم امانت راوړې دی، کوم پیغام راوړې دی، خلق د هغه قدر او احترام کی، هغه د خپل جوند پر اصول جوړ کی. دا خدا الله رب العزت په نس باندې مقام دی د انبیاو، چې د دنیا تصرف دغه لراغلیو. هغه د خلقو نظریه هغه بل شان و چې قران یې پیش کړي. یو خدا و چې غی باندې او تعلیمات ته پیغمبر دومره ناشنا او دومره بد لګیدو چې د سحر او جادو نوم یې پکې خو چې دا څه کوي، دا کومې خبرې کوي؟ ما سمعنا هذا في آبائنا الأولين. دا خو مونږ چې تنزی اوریدلی، دا خو مخکې چې تنزی کړی، دومره ناشنا په لګید چې د الله رب العزت هغه دین ته، وحدانیت ته، او خیستو احکامو ته د سحر او جادو نوم کې خود. دا د انسان ذهن دی، د پخوانه اوسم موجود دی. کم خلق خبر شي کنه چې کم پتیار کې پراته دي، او غی باندې هغه سي 1800 ده پا عقیدو کې نظریو کې روان دي اگر رسمونو او رواجونو کې ژوند تیریږي چې وسوم لړشي او غی تا د قران توحید بیان کې ماری باق کا خبر کئی چداوی دیس ہوئی دا خموی ناشنا خبر واری دی دا سوک دی شیعہ دیکھو بیا نپری دی دا خوی دی مونگ تکار خراب ہے دا مونگ دین رانی دا مشران طریقی دا ہوئی سوک گمراہ راگل دی قادیانے دے قسم چسی پخلر حزینو آغوائی اقشی دے دے انسان ذہن دا دے سمرہ خیست تعلیمات ہدایات سمرہ دے انسان دا کمال او دا ترقے او دا تحذیب ابل بلا خلق ذہن تاو گورا دویم دار چې پیغمبر ته په بل نظر کتلی تعلیمات هدایت نه تاریخ یې لنکاو ودا هو پیغمبر دې نوم په ځان دومره لو یې خدې او الله را لېګلې نو دیبا بل شانتی کنه دمون پشان خواه بلکل نئی سنگا دمون خواه بید خوراک ناو دسکاک ناو دروڑے نا وخن تیری او ددبتی تا ضرورت نئی پیغمبر دیکھا نا پمون باندی غم و خوشحالی و صحت و مرض و غریبی او امیری راضی او ده بانده نا پیغمبر ده کنه دیو ده خبرو نپاکی بید مونگا دغیو چه خلقم وینه سنگیو نو دقسیو او پیغمبر ده مونگ سر یوشان تی او خپل الله سره بیا بل شانتی پاغه کې بیا داسې پتونہ منل اسې ځان نه د خدای توپ سي پتونہ چې د دنیا کې تصرفات کوي صاحب تصرف دی دې دار چا د حال نه خبر دی دې چې خبر او کینو الله رب العزت یې مخکته نه ورځي دې چې په یو ځای باندې قدم کیږي نو پاوی ونه خپل غواړي چې کجره بیا مونږه موږ کوو نو باغې ځای وسیده لګو چې کوم ده ناس تکړی ناغي ته باندې خپل غواړي چې بیا کله کله رازول تکي او دور کا ته نفل کو دې چې کوم ورځ پیدا شوه دې هغه ورځ به نېر الغواړي تاریخ چې بیا موږ مناوو وقوقه ورګاته پیغمبر د تاریخا تاسو پیغمبر نه پیژنئ دا د خلق تصور دی د پیغمبرانو په حق کې ښه پس دا غي زینه به صحیح کوي حاج کوم ده پیدا شوی ویده کور دی اوس لړ شي چې حج له هم قلق راضی کړو حج له راضی حج له اوسه سړی نو پتواف یې سکار نې کوي کو کارنګ یو کو په حجر اسود یې سکار نې کو خولې کو خولې نه کو او تپوس وکی د پیغمبر کور کم دی وی نن تا وزي پر دیوال پورې وزان موږي جامي ور پورې موږي وی مال نه به وړي دا د جاهلیت تصور دی ها پیغمبر په حق کې د مخلوق دا ذهن جوړ دی د اسلام کې نشتا د انبیاو په حق کې دا نظریه او دا سوچ او فکر او دا غی دا تابعداري کول دا تابعداري نه ده چې هغه سووي هغه نه کوي چې الله طرف نه سره وړي استاد یو یو عمل طریقه او دا غی حیثیت او داغی سوابونا و درجی و مرتبی نا ای با زیبری خیلی آقا کازی پا خپل طبیعت کے برس مرواج کئی خدا آقا دا پیغمبر ہے دا مطلب معلوم کو چدا یولوی انسان دی یولوی هستی دا او دی زمون پشانتی ندی د بشریت نه وباسي ډیرو استلې کنه ویننه بشر بوته نه وای ضرورو ښا زکوته وایما کنه وایما خطبه ان پرې دی نه ښا چې ویره سه زتا خدای سره شریک کینو بس بیا راځه له دې یخشو عیسایانم علی له یخش چې عیسی علی السلام ته د خدای زیو خدای وته وی د مشرک دراس نه یخیږي ښا د چې سو خدای ته نه رسول او سره اخوا کې نه کینولې برابر کړې نه کنا لدا سي سفران نه ماتي ښا دا غلط تصور دی دا د جاهلیت تصور دی پیغمبر شان دا غ هدایت ته دا غ علم دی دا غ عمل دی هغه چې امت ته سو مخ کې کړل سی و توقول دا اصل شی دا دغه پیغمبره او د نبوت حیثیت ته په دې کې باغتا دغه تابعداری کیږي د یوې یوې خبرې پابندی به کیږي دا یو یو سنت په ځان د پاره سبب د نجات ګڼل شي دا یو یو سنت چې پاتې کیږي هغه د ځان د پاره ډیر لوی نقصان او ملامتیا اور سوائی گرن لیشی اوی ہدایاتو تے گورا اور نور اغتب پا نظر دا بشریت سر گوری چی بندہ دے زمون پشانتی زکا اللہوی لی چوائے دیتا ہوائے چی انما انا بشرم مثلکم تاسو انسانانی ہے زی انسان لیو تاسو خراس کاک کوئے زوم کوما تاسو د کیګه ویخیګه زمام د قحال له تاسو باندې بچپنو بیا ځواني او بیا بوډاپا زمام د قحال دې ټولو کې تاسو ما باندې صحت او مرض تاسو په شان ته ما باندې او موت راځي تاسو په شان ته انک میت او انم میتون په اسلام کې د پیغمبر دا حیثیت دی دا غو قدر او احترام چې څنګه الله ویلی نو هغه سپې کو هغه سده دا غو د یو یو سنت اتباع هغه پسې کوشش صاحب کرام میاشتو مزل کو او یو حدیث پسې دا اصل وکړه نو اصل دا غی احترام سده تابیداری چفت تبیعو تو دا تابیداری اوکے تے دید پار دنیا تراغلے دے دا دا غی حیثیت نبی آگا خبر رو رو انبیاء پسی نور تب میراس کے پاتشوا هغه جاهلیت رسمی هغه دنیا کې دغه صفات شو را روان دي. پیغمبران ندی یو شان خلق دي وګوره یو بناستی پا سٹیج بانده پا کرسی بانده پا داغ بانده انور باوتا کتا ناستی داولی بندیان لے پیغمبران مقام ورکو کاغا دنیای خلق دے عوام هم پاگی کشتا دے کنا داسی سیبا سیب بناستی ادے باغا تمینتو نکی دیو آغا تسپیلنی لگے کئی لاز بیو تپا نامی خی داولی دا اللہ پا نزبان خستاو دا پرخ نشتا نداتا زان ولی غلام کو او دے دے مولا کو دا دکم دیر کاغه مالدار شو کار سوشو نو د دې خدای مطلب نو شو چې پر اخراغ استاو د پومینسکی نه ته دا غن ډیر خې تا وګور او لټاو چې سبلا و پکې راوځي هغه سمغه هغه سمارټ شناختی کارڈ دے توبہ توبہ او تزان تاو گورا نو دا دیرو خبرو نتا پاکی دا دیرو گناہن نبچی دا دیرو ظلمن نبچی نو تخنی نو تا غط سلح ناستی پڑا گا تا غت سلامینتو نکه اولاس دی پنامه یخی دی تا کار خو په اسلام کې نشتا تا خو چه تا دا کسرا و قیسر نراغلی دی تا دا غی تحذیبو دا اسلام کې نشتا مسلمان کی بایی خو په اسلام کې نشتا دی مسلمان خو نم نکنه خواه عوامو کیم دا چلن دی پلنی پٹکوالو تچراشی اول علمانو تناغی کیم دا چلن دی یو بے کینولی دا دا ملکو پلنگوناو دا بخملو سادروناو بالختنو بیو تیخی تبوی چیز سنت تی دا سو بے سنبال کری عذیب دی چاپی را گردی مولانا دا مولانا دا یہ دا خدای بندہ دا کم دیکھو پہ اسلام کی داشتا دی کتو ہے چی قرآن کی راغلی دی چی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مه ته پوېږې دې مطلب باندې اخو الله رب العزت وې چې په عام خلقو کې ما ته مؤمنان نږدې دي مؤمنانو کې مې عالمان اوچت کړی دي په مرتبو کې نو تا ته سوې چې اوچته کا چا پیر شتنا وی هي جو کنټینر ته تا ته وی چې اوچته کا کنه الله اوچت کړی دي اخو الله اوچت کړی دي داغی علم ما تا و تا تا نشتا دی چه اغا درجات سدی ما چه قیامت شی و وخشی نو بیاو پتاو لگی دا خو اللہ ندیوی دی چه پا جوان دونیم اوسائی ایکا پنخ ایکا او تی غلام شا و تا تین چاپی را گرزاو او خلقو تا آوازو نکاوی چه لری حٹو زای پریده لار پریده سیب راغی دا کم دیو پیستا تو سیب یو شانتی تبته نه خې ځکه هغه ډېر لوی زمواري په سره غوسته ده چې پوره به کیو کنه او ستا یو رېړې ده بس درس نه خلاصي ته ډېر خې داغنه او ته داغه دې ډټ تا ګوري د اسلام کې نشته ده داغه قدر او احترام د علم په خپل ځای دی چې هغه د تاسو مسلو کړه او حقې دعا او توکا چې الله تعالی ډېر لوی مرتبه او درجه درکړي الله ستاسو په علم کې اضافه راولي چې موږ د دین نه خبر کړو دا حق دی نو ته بزان داغه غلام کې دا خو د جاهلیت زمانه کارونه دي دا په اسلام کې نشته خانو بیا په مړونی باندې لور شه مقبرې ته نو یوې داسې کړې دي چې په مړونی بادشاہ کړې ای بادشاہ نه کړې او نور نور دا غیر د خبر پسند نه چې دا چا خبر دی دا چا خبر دی دا چا خبر دی او غیب کې خاص کړي دا کوم دی وو دا تخصیص نه په ژوند شته نه په مرګ شته کني وګوره کنه دنیا کې صحابه قبرونه وګوره پیغمبرانو وګوره شته نه پته نه لګي کنه دا داغینا لوی خلق دی حدیث پتہ لگی او غی پتہ لگی چې الله را لې غلیو تعریف قبولیت کې او عصمت کې شک نشته لیکن دنیا کې دیو پیغمبر خبر داسې نشته چې جان دی په ولاړ دیو مخلوق رامات ته زیارتګاه خلایق دی او سوالونه دیو شالونه دیو شکرانی دی نظرانی اشتہ دی دنیا کی نو کدا په اسلام کې وې ورداړم به حق د پیغمبرانو کدا غی نه لوی څوک نشته فقیر اغلی د دې پارو چې دا به دینی ختم کی دا شیطانی او گمراهی ختم کی چیر ځای کې د شرک مرکز جوړ شوی هر ځای کې د شیطانانو اډی جوړ شوی چې پاګه کې هر گمراهی بے حدا او بے نرخا زنا سوے جوار قرآن تا کی خلق چل دکی گمراہو چل دغی مزاراتو کس دکی گی دا دا برکت زیشو دا لعنت زیشو خبر ادین شورو شوا چیز آلی حضر علیہ السلام تقبل قوم وی چیز مونگا استاغو سپرخ نشتر توم پیش منے که مونگا امکو غوری قالوا انما انت من المسحرين او ای سمودیانو بشک ات چه صالح علی السلام تم خوراک کئ خورون کئ یمغم خوراک کو زمغه استا پرخص دا د جاهلیت نظریه ده هغه وه خامخه پرخ راولی ها تابا خدای توپ درسی او ځان با ستا بنده گرنی تانا و مولا جوڑی او ځان با غلام جوڑی او دین راغلی دید پارو چی دا کار مکوه دادا اللہ پر نزبان نشتا دی تولی او شانتی ہے دا خود انسانیت بیزتی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بارتو په سفر باندې شاگردان ور پسې را روانو ناغه واپس شو هغه ویولې اذا تاسو چې څه کوي نو فإن ذلۃ للتابع وفتنۃ للمتبوع ویزان په ذلت کې غرضوي او ما په فتنه کې غرضوي نو زه دا کار نشم کولای ما بس سره راځم سیرا نشته دی سخوف نشته دی چې کنه دا غځه بدو درې تنه ناس دې غلې په سر کې او تماچی وو سره یې امن او امان دې نو سلام اثر را دی ازم مخکې کړې ما زدي ذلت او فتنه تنیم تیار نو سړی واپس لاړ انا نګور علماء او تا علماء مخکې روان ډېر په فخر سره روان صاحبان ورپسې رست رستو ته ګوره خوشالي چې دا الله ډېر لوی فضل له په مونږ باندې کوم په لزوخ کار کیګو ولا سلطنت رامندکی یلګه دا خو یې دروم او د فارس تهذیب دی دا خو د اسلام تهذیب نه چې ته په دې خوشاله پته نه چې دې کوم علم کړی قرآن او سنت کې خو دې خبره ځای نشته یو معنا دا ده من المسحرین د سحرین دی او سحری پېښمنی دا غوی زمونږ واستا پرخصه چته پیغمبر یو مستو امتیان یو حضور پرهبنی یو مان تل بشر مثلنا نیتو مگر باندې زمغه پشان نمغه تا ته پیغمبر نشویلې دا د پیغمبرې بیا د بیدا دا د پیغمبرې توهین دی ور بشریت او پیغمبر او وځا چا ویلو ګورو په یو ځای کې چرته پیغمبر او چرته بشر هغه تهذیب دی خلکو کې را روان دي کنه وسوم داغي بچیشتا تاسو ته نو کو په بشریت د سره جګړې کوي او تا ته مسلمان نه وي ولي وی دی ګورو پیغمبر ته بشر وي وې بدبخت الله وته بشر وي ما زما څه کار دی دا خو الله طرف نه راغلی او پیغمبر پاک ته وی چې اعلان وکا چې انما انا بشر مثلکم دا زه وته وایم تا باندې زما خبره بده لګي نو زه رستو راغلی ما او دا خبره الله مخکې کړی دا نو هغه در باندې ډیره بده لګي دي څه چې د الله خبره په تا باندې زموږه بدلګي ته قوت د اسلام د دایرې نه ته بیا د خدای نوم سره اخلي بانګونه سوال ځای چې الله اکبر ته الله اکبر مانی ته دا کوم خبره مانی دا خبره بالکل ښکاره دی قران کې چې هغه پیغمبران بشر دي هغه پیغمبران په غیب نه پويږي ملائک نپوی کا اسمان نو کی دی کزم کو کی دی پیغمبران عاجز دی اختیار ور سره نشتم معجزه په اختیار کې نه دام دا ډیره خبر یاره او پتا بدلږي دا خواول الله کړی دی موږ څه کار وګورو نو دا سره وسنګ مسلمان شي چلا یو سوی دی بل سوی چنه تن پوی لا تقدیو بین یدی اللہ و رسوله چیو بنده دا خدای و دا پیغمبر نمخ کی گیو پلا خبر زیی پا خلقو کی او دا غی اغیط پروان ساتی چنه نا نا مسلمان نیتو مگر بنده زمونگ پشان دا یو غلط تصورو دا انبیاو پا حقیم چغیه د عبدیت او د بشریت د دایره نه بارکول د ذهن جوړ شوی و زم ذهنیت یې وګوره چې پیغمبران وایي چې مونږ ته کوم ښکاری نو دا یو شانتی دی چې آبل شنو بل شانتی د دې ظاهر مونږ ته یو شان ښکاری او باطن کې وسره نور څه دی د خزانو مالکان دی د قدرتونو مالکان دی چې څو غالي نو کول شي په اختیارات کې وسره وي نو زکه وته وي فأت بآية إن كنت من الصادقين راوله یو معجزه کوي تدریشتینو خلقونه په دې خبره کې چې پیغمبر يم معجزه اسی پیغمبر پیغمبر وایي معجزه وو سره نه پیغمبر وایي اختیار وو سره نه پیغمبر وایي خزانی وو سره نه دا وګورو معجزه پیش کوي یا به مونږ سره زو دینو زکه مونږ ته بیان پیش کړي او یا وته پیغمبر نه په حقیقت کې نو په دې آیاتونو کې الله دا ټول خبر راځي ما کړه چې ګوره اسلامي تهذیب وګوره ځکه یکي داسي زونه نشته دا خلکو شي جوړ کړی دا دې به ګندې له ګولي داسې دی وی شهیدا به بیگانې به کوم راځي دا حسام خاندان شو فیمیلی شو کنن گروچیو زیارت تلور شی نو یو بنی حل تب ایسام دا زیارتونو باغ جوڑ کرنی نو جی تپوس کنو پیدا غدی ادے مور دا ادے خزا دا ادے پلانے دا دا ٹول لکا دا دے کی اسمبلی جوڑا شوی دا کنن کابینہ جوڑا شوی دا اراولا معجزہ کئی تو درشتین خلقنا قالا اوی صالح علیہ السلام محاذینا قتل دا اوخہ دا اللہ پی خپل نمیخے دے چھے دے قدر احترام کوئی لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم دا دید پار نمبر دے یا ورز اوستاسو دا پارا نمبر دے دروز معلومیم دا اوستاسو مین که دا تقسیم دیم دا اللہ دا دید پارا پیدا کلی دا کوئی اوچی نا لیکن تاسو لے پاکی نمبر در کنو شکر باسے دا خو اللہ دیو خیل پیدا کلی یا ورز بداو بس کی ٹولی یا ساس کے بتاسو لنی او بل ارز با تاسو بد چلوئے آغا ارز باند سمرت ارز ڈکوئے نو اجازت دیتا سختی با گنشت دے تد اللہ طرف نے تقسیم دے تدی تقسیم ترتیب بنا خراب ہوئے دامت بل ولا تمسوها بسوء او مرس ایدیو خطاب زرر سران فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ کورا سیده نوبنی سیتا سلران عذاب دروازی لویم دا قوم سموت تے دا خبری ولی اغیی چرتا دا سموتو اغیی دا معجزنا خیولی دا پستر کو باندی چی دا ناقا چیغس دنیا کی خوبیانا دا پیدا شوی اغیل اخده سمره جسم ور کرده اغیل سمره ده پایو برکت ور کرده وچی وی پا غرز بیدو بو پزه پیس کل ده نخانه و ده نخلاسه ده کنخان نجیبه قوم و شکر نیستو چه ده خوالا مونگ لداسه نعمت را کرده چه ده مونگ صحتونا و ده مونگ مرضون نخلاسیو دا سی پیسو کمونتیشی سوچا چنبا که اوبا انبا که نورسا پودرو دا سی پی بی منتر طول ارد بی چلول و بدبختو کنخا نبس سبانی معنی جولی کلی چوزو منگا ساروی تکیشو و بولنی یو رضو او بل دا چې راخکارشي نو زمونږ سرویت نه طریقې میخه واګانې دا هله مصیبت وي نو یو تن یې پکې وګوتا کو چیر وردا کاربن څوک نشي کولې ته په ځله باندې جابرې نو بس ته دا وها اولې بیا مزمون پوښاو کار نو او تکې نست په یو غټه کې او چې دا راتنه نو ویشتنه ګډه کړه بس نور بیا فاسانه شو کنه نو بس هغه پر راځم شنو ټوکلي ټوکلي کړه فعقروها هلاک اکلاغوخان فأصبحوا نادمین نو گردید الخبیمانا ولی پوشو کنخا چه سباشنو رنگون ایبل شان شو یو بایل کستا دا رنگ خو دما رنگوم دا سده تک سرشو اگوی دا خو دی وحا کی بس چلو نو دوخی دا وحا نو دا ویدیر دا دستا نو وینو پا کی زیادت شوی چه بلا روز چنو زیل شو کدوان چه بلا روز چنو تک تور شو نو حلاک شو عذاب پر آگا فازبحو نادمین پیمانو شو بیا پا خپل کار بانده فازاب خوشورو کن عذاب چی شورو شی بیا نوا پس کی فاخذهم العذاب اونی ولدی لر عذاب دالا ان فی ذلک لآیا بیشکا پواقیا دو صالح علیہ السلام کے ڈیر لوئے عبرت تیم وما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر پاغی کے مؤمنان پدمر لوئے قوم کیوی صالح علیہ السلام سراتیاتنا مشہور راضی جدا مرگرشیو انور طول سرد دمرت لوی قدرتونو دا اللہ نا تسلی دا پیغمبر لا تولی پریشان ہے چڑیر نشو ان ربک لول العزیز الرحیم او بیشک ربستا غزات تے غالب دے زورور دے دشمنان حلاکولی شیم نمی دنیا کے پاتے نشو نسل تے نپاتے نشو تخم دا پار پاتے نشو لہو العزیز او مہربان دے پخپلو بندیان باندے نجات ورکی دا حلاکتو دا قوم دا صالح علیہ السلام او دا دی حلاکت سو دی خوی او دا کارو کچوی صالح علیہ السلام اغب دا کلی نبار اسے دو احتیاط خی کنا تو گورا پیغمبرانو احتیاط کردے اغا تا دی معلومو چی دیخو ما پریدی نکو دی اعلان دکلما اگر کلی نپارو سید وچی منزل براتنو دیوی چی دا غی وقت دکنا نا جماعت چی کمو دا سی تغروی اخکیو نو دی پا یو غار که کی ناستو نو تنا چی سار رازی نو بس حملہ پی کو نا غار پی کی ناستو دا غی خوادو پتاون لگی دا او چه سار شنو عذاب شورو شو صالح علیہ السلام او خپل مرگری لار روان شو او دی بانده عذاب دا سراغی چه اللہ جبریل امین تاوی چه لار شاوی او چغا پیو باسام او چه تپوئی گی نغسر راک کتا کو اچه غی ویستنو ظلونه او چاو دو فا خزتو مصیحت دی حلاک شو پڑ مخی پراتو دنیا کی امدغا انجام شو رسوا و زلیل شو او اخیرتیم خراب شو تباہ و برباد شو دو کفر او دو شرک دغا انجامی خواب آخر